zapraszamy na retransmisję w Trójce. Dziś godzina 19:05. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Osowie rozpoczęły się obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Padł rekord zagubionych dzieci na belgijskim wybrzeżu. Podczas ostatniego dnia narodowego pokazu koni arabskich czystej krwi w Warszawie trwa wybór czempionów. Jest jedną z bitew zaliczanych przez część historyków do wielkich starć, które zdecydowały o losach świata. Mowa oczywiście o Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Dziś we wsi Osów, położonej niedaleko Warszawy, rozpoczęła się po godzinie 14 rekonstrukcja tego wydarzenia. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dzieje się na miejscu? Strzały karabinów maszynowych, wybuchy i huki z armat. To można usłyszeć w trakcie rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej, która zmierza już ku końcowi. Rafał Pławiak z Towarzystwa Historycznego Rok 1920 wciela się dziś w postać dowódcy sierżanta 36. Pułku Legii Akademickiej. Opowiadając o swojej pasji, wyjaśnił mi, że to, co widzowie mogą zobaczyć podczas rekonstrukcji, to efekt wielu ćwiczeń. Generalnie założenie jest takie, że my się spotykamy kilka razy do roku właśnie w celu przećwiczenia. Podstawą jest musztra zwarta. Od tego się to wszystko zaczyna. Nic się nie bierze przypadkiem, dlatego że musztra zwarta pododdziału ujednolica ten oddział, doprowadza do pewnych rzeczy, które robi każdy z ludzi w takim pododdziale i robi to na znak sygnał. I to później się objawia właśnie w każdej jednej inscenizacji w polu, no tak jak my teraz. Warto dodać, że w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej bierze udział prawie 200 osób, które wcielają się w poszczególne oddziały i konkretne postacie. Z Osowa Dawid Grygorcewicz. Dziękuję. Ewa Gawor, szefowa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Stołecznym Ratuszu, była za czasów PRL funkcjonariuszem MSW i ukrywała ten fakt. Taką informację podał historyk profesor Sławomir Cęckiewicz, którego artykuł ukaże się w najbliższym wydaniu tygodnika Gazeta Polska. O Ewie Gawor było w ostatnim czasie głośno z powodu rozwiązania przez nią 1 sierpnia Marszu Powstania Warszawskiego. Jerzy Wenderlich z SLD powiedział w TVP Info, że ujawnienie przeszłości osoby sprawującej funkcje publiczne nie powinno być wynikiem wyłącznie tego, że określone środowisko nie zgadza się jej z decyzjami. Jeśli pani Gawor rozwiązała czy uznała za nielegalne jakieś zgromadzenie i wówczas jej się grzebie w przeszłości, to ja uważam to za niemądre. Posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała w TVP Info, że przypadek Ewy Gawor to kolejny przykład reprezentowania postkomunistycznych interesów na ważnych stanowiskach. Teraz dawni funkcjonariusze służb specjalnych PRL mówią nam, czy hasło, że raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę jest legalne, czy nie jest, nie jest legalne. No ja słyszałam w latach 80. od tych ludzi, że nie jest legalne i dostawaliśmy za to pałą. No teraz rozwiązuje się marsz. Prawdą jest to, że pod koniec lat 80. skończyłam szkołę oficerską i dostałam stopień podporucznika Milicji Obywatelskiej. Przez 10 lat pracowałam w Departamencie PESEL, czyli Ewidencji Ludności, powiedziała Ewa Gawor w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Moja praca zawodowa, jeżeli chodzi o mundur, wiązała się z Departamentem PESEL i wcale tego nie ukrywam, dodała. Nawiązując do decyzji o rozwiązaniu marszu ONR, Gawor podkreśliła, że uważa, że zrobiła to, co do niej należało i nie ma to nic wspólnego z moją wcześniejszą pracą, powiedziała. Padł rekord zagubionych dzieci na belgijskim wybrzeżu. W ubiegłym miesiącu tymczasowo zaginęło 1100 maluchów, to najwięcej od prawie 12 lat. Wprawdzie rodzice zagubili swoje pociechy w tłumie plażowiczów średnio na kilkanaście minut, ale do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. Alarmują ratownicy z belgijskiego wybrzeża. Przyznają oni, że duża liczba zagubionych dzieci na plażach jest spowodowana upałami w lipcu, bo wtedy Belgowie licznie wyjeżdżali nad belgijskie morze. Najwięcej zagubionych dzieci zanotowano w Ostendzie i Blankenberche. Kiedy dzieci gubią się na plaży, angażowani są nie tylko ratownicy, ale i policjanci. Według belgijskich mediów w wielu przypadkach pomocne okazują się być opaski identyfikacyjne zakładane dzieciom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Prawie cała Polska będzie się cieszyć przejrzystym niebem, tylko na północy zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i tam przelotny deszcz. Nad morzem możliwe burze od 20 stopni na północy i Podhalu do 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

właśnie dzisiaj kończy 64 lata. Thank you. Pat Metheny. Pat Metheny dzisiaj kończy 64 lata i z pewnym zakłopotaniem muszę Państwu się przyznać, znaczy nie muszę, ale robię to wraz z polityką pełnej siestowej otwartości, że mówiący te słowa świętuje urodziny Pata w Trójce dzisiaj po raz 30, więc też mam coś na kształt swojego prywatnego świętowania właśnie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ja cały worek płyt mistrza przyniosłem, chciałbym, żebyśmy posłuchali oczywiście jego muzykowania, choć człowiek w pewnym wieku nie powinien się nadwyrężać, więc będzie też kilka momentów muzycznych, gdzie Pat za gitarę nie chwyci, a po prostu będą to jego kompozycje. A w drugiej części naszego spotkania będzie też kwadrans, czy też tryptyk, zobaczymy, z muzyką zgoła odmienną, a w nim światowa premiera pewnego nagrania, które, no zgódźmy się, jest luźno, a zaledwie związane z postacią naszego dzisiejszego jubilata. No ale to w drugiej części, a teraz już Kevin Mahogany. Pure, that's what a child is, free of life's nonsense, sacred and pure. Children are free, emotion flowing, no fear in knowing they're safe and secure. They don't see all the hurt and all the pain we placed upon each other. But there was a time back in our memory when we were all free. Of a child, imagination, building a world they only can see. We must think back when we the joy and the laughter of simpler times. Joy gives you peace with peace within you. The angels defend you in less peaceful times. We can hear. All the No, nieodżałowany Kevin Mahogany sięgnął po muzykę Pata Metheny na swojej płycie Another Time, Another Place. Jestem przekonany, że Pat wielbił tę wersję swojego utworu. Była taka mocna, męska i drapieżna. Pat skomponował ją na płytę dość, moim zdaniem, niesłusznie przemilczaną, zapomnianą, zatytułowaną dość lakonicznie Quartet. No i faktycznie, o ile o tym utworze rzadko się pamięta, to chciałbym, żeby teraz Pat sięgnął po swojego legendarnego Wejca i wraz z Anną Marią zagrał prawdopodobnie swoją najsłynniejszą piosenkę. Ta monumentalna wersja utworu Are You Going With Me pochodzi z płyty Upojenie, której posłuchał pewnego dnia jeden z najznakomitszych wokalistów jazzowych naszych czasów, Kurt Elling, i do tego stopnia się nią zachwycił, że się paru piosenek nauczył na pamięć, co jeszcze nie byłoby takie znowu dziwne, gdyby nie fakt, że nauczył się ich po polsku i potem z radością je śpiewał nie tylko zresztą w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, i jedną z nich nawet nagrał, jeśli państwo pamiętają, znalazła się na płycie Siesta 11, ale nie o tym, tylko o tym, że Kurt Elling jest maniakalnym wyznawcą muzyki Pata Metheny i od lat sięga po jego tematy, do których sam pisze słowa. Oto przykład z jedną z, przynajmniej moim zdaniem, piękniejszych, a zarazem trudniejszych form, jakie Pat skomponował kiedykolwiek. To jest utwór Minuano, którym oryginalnie zaczynał płytę Still Life Talking. A wiele lat później Kurt Elling napisał do tego słowa i brzmi to tak mniej więcej. Dancing along a dawn that leads to you, singing a song that blossoms in a fugue as morning settles on, dreaming into a sky of brilliant blue, noticing clouds are whispering that you will dance with me very soon. Already been as high as Kathmandu, willing to go as far as Timbuktu. Nowhere's too far away, I may catch up with you today. Maybe today will finally be the day. Flying along a dawn that leads to you, flings itself on you, a music magic wand, reaching into a sky of brilliant blue. Eagles are calling out to say that you will dance with me very soon. Already been as high as Kathmandu, willing to go as far as Timbuktu. No one's too far away, I may catch up with you today. Maybe today we'll make our getaway. Telling i Minuano jako piosenka ze słowami, no proszę bardzo. Pat Metheny na co dzień, jeśli komponuje, to raczej nie z myślą o tym, że te utwory będą miały słowa i następnie będą hulać jakoś intensywnie po listach przebojów, ale przynajmniej dwukrotnie, o ile pamięć mnie nie zawodzi, zrobił wyjątek i ten jest, czy też wydaje się, dosyć pamiętny. Will die. This is not a miracle for the soul. Patty David Bowie, ścieżka dźwiękowa do filmu, który w Polsce nosił tytuł Sokół i Koka, o ile pamiętam, w oryginale The Falcon and the Snowman. Rok 1985, jedna z pierwszych ról Shona Penna. Niewiele później Pat, jak może Państwo pamiętają, patolodzy to z pewnością, produkował płytę zaprzyjaźnionej ze siestą artystki z Izraela imieniem Noa. Piękny to był album. Pat Noi wypożyczył właściwie cały swój zespół, ale zachował się dość nieprzyjemnie, mianowicie na tej płycie nie zagrał ani jednej nuty. To niemiłe, no bo Noa, jak wielu spośród nas, jest w gitarze Pata, też zakochana na zabój. I potem, pamiętam, miał taki album Calling Home chyba, czy The Calling, jakoś tak. I też sięgnęła tam po patowskie utwory i on znowu nie zagrał ani jednej nuty. I ostatecznie Noa musiała czekać ćwierć wieku, żeby Pat się pojawił w jednym utworze na jej płycie. W piosence, którą no, poniekąd ułożyli razem, ale to jednak było tak, że Pat ten utwór skomponował wcześniej na jeden ze swoich ambitnych jazzowych projektów. No i tym trudniej było napisać do niego słowa, ale Noa radzi sobie w trudnych sytuacjach. Eyes as blue as the wind, and everything inside waiting to begin. Where is the child that used to dream of a train over the plains and the sky where the sparrows fly?